shakam shakani anchara bulai va pire viragan nagare jawa ewara nagare jawa ewara shi shi shi shirule bakran shi shi shi ملوینه چشان هر وینه چشکه دی چشه یکسر با الدو پیشانده دا الدوش زور دلی خوشه با اندریا و همیشه هانیده دا و ستایشی کارکانی دکد روشی چیان پیا و دل رقکا که خوانی پیشوی مونتی بو تاوی با مونتی کود بویا پلانی چی دانا بو اوی سگکا لاندریا بستینه توا توانی سگکا لاندریا بستینه توا آیا تارنوسی مونتی و اندریا چی لیدید آیا اندریا با مونتی هاوری شاد بیتوا یا نه؟ بگمان او پیاوه وقت جاری جاران منتیو داده و آزاری داده دایی بزوله بزوله نامه او اوکو پشیره چی شکت بدبینم بچقی بزوله بزوله بزوله دایی اگر به دوی دابرام لوانه شونکی منتی ببین موا سلاوتان لیبی سلاوتان خوشید سلاوتان لیبی سلاوتان خوشت بیام بله کره من دال بابا دوام کوتی سید ده ده قصب که زول لگال تو ما ها بابا دوام کوتی ها منتی خوره کم نشویه دم و بی بینم مونتی هاوریت؟ بله، اما ناوی سگکه ها، تو نزانی سگکه یکی بول اندامانی مالو من سگکه یکی بول اندامانی مالو تان؟ برازی دوزور گومی دین من دال بلان برز ادگار دو دی گود سرطا او سگه هی زنابیان بوا، اتو لچوه تیناوا وایا بلام او بر الله کرده بو که تکزانی مونتی نخوش و خری کدم ره مونتی زار هلاگ بو بو بلام منو با پیره ارمتی من دو نمان هش بمره لگل آواش ده بر ریز ادگردو خوانی راستی خیتی مگر توش پدوانی بسکول او نوی ادگردو یا او استال چوه یا بیان بله تخواه تخواه لچوه یا ام نازانم چون نازانی او لچوه یا ای تو برادری او نیت؟ نخیر ام سر پی ناسیتم هر یک دو روشک دبی تازه یا چی تن لیدگاردو دوی؟ ها؟ ها؟ راوستت که یا؟ راوستا؟ پیم بله چید لو کسی دوی که نوی ادگاردو یا؟ توش او پیو ده ناسی که نوی ادگاردو یا؟ که پیم بله او استاله چوه یاد که پیم بله پیم بله کورکم چیت لپیاوه چی وکو ادگاردو دوه ها نبر مونتی مونتی بله گورم مونتی سگه که منو ادگاردو لی دزیوم سگه که توشی دزیوه واتی بگم هوکاری خوته یا اما ناوم هاریسون و پارزرم اگر پیت خوش دتوانی هموش تیکم با باز بکی جوه بگره اندریا بله باش دا چی رو ککت تی گیشتم تارت نیه دا بی دست برداری سگکت بی بلم بلم لبر چی راستی که ایت پی بلیم کوری خوم او ادگار دوی سگکی منی شید زیوا چی؟ سگکی توش؟ دوی نیمن سگکی خوم لی ادگار دو ستاندوا لبر اوا آخر کسی چی فیل بازی وک ادگار دو چون ده هیل سگکت ببی ولی خود برام پیشتر ادگار دو وازی لمنتیه نابو کتی منتی هر دبی تهی او تو هیت بلگه اکت لانیه که او وازی لسگکی هی ناوا لوانه او بله سگکی دیهش تو تاوکو پشو بداد لو که تی تو سگکت دوزی و تاو او کت مانتی خریب بوده مرد چون که با قمتی زوری لیده بو همو جیانی کردوا برین دمه با تنیا زره چش به چاون پیپ کهوید تکه دکم بر زیارمتیم ده دمه نو نشانی او ایدگر دویم بده تکه دکم تخواه یارمتیم ده جویم لیبو کورکم دلین استا ادگاردو لگارا چی گردکان دجید گردکان؟ دکویت باشوری گارا چی گولکانوا بلام اوی دورا؟ بله زور دورا پیویز دکات کسی چی پیگیشتو دو ساعت با پیبرو اتا بیگاتاو نوتیا هر وها او قابو قاساق دفروشید زور دگرید بایا بزحمت دیدوزیتوا بسته دویا من جاره چی تر مونتی نبین موا؟ اندریا دزانم استا هست چونه باشتر مونتی لبیر بکید با خود بچی تو مال اگر ادگاردو ببینی او بارو دوخه که آلوز دبه نتوانی هیچ بکید ببوره نتوانم یرمتید بدم عزیزکم بگو من با پیرت نگرانه و باشا بگر ری تو با مال استا درنگ دروم خواد لگل دزانم استا هست چونه باشتر مونتی لبیر بکید با خود بچی تو مال اگر ادگاردو ببینی او بارو دوخه که آلوز دبه نتوانی هیچ بکید مونتی ها رکم دی برو دی ام زاره لدست رزگارت نابه نتوانی ام زاره فیلم لیب کی ام همو تنبالیه چیا دی به هستر عربان خراششا دی تاوروانی او من داله مکا چون که نایه واباشه تاوروانی نکی اگر بیتش او نتوانی لستیم رزگارت بکات وک پیموتی تاوروانی مکا دزانی بو ام قصانت پیدالیم چون که من خوانی راستقینه توم دی زوکا اگر نه نتوانم کارکارم تواب کم زو بدی دزانی ام شو للای باکورو بیستیوالک سازدکری او هابی شوشی زور خوش دبی جویشم لیبوا دلین هرچی کروشیار گروکانا دوی لپرچی دکم آها چی ده کورم؟ براستی تالی لوی که بستن کرد؟ در باره چی؟ ما بستم ویستیوالکه یا؟ توش ده توانی بچی ته ویستیوالکه امن دلنیام تو کاتی که خوش بسر ده بی ویستیوالی فروشتن لوانه ادگار دوش لوی بیو مونتیش ببینه مونتی من دل نیام شتگ روی داوا چون که اندریا هیت روشه گواد رنگی بسرده نهاتوا قطکم اولیوا نگران مبا لوانه لشوینگ بیو خیلی چی وینه چشم بی وینه دا چشه؟ واتی دگم وینه چشکان که تی خیلی چی وینه چشم دبن هیت شتی چان لبیر نمینه با همان شوش اندریا خیلی چی وینه چشم و آگای لکاد نماو که درنگا دل نیابا هیوا دارم وابه اولیوا پیویست لسرد بچی تا مالاوا بلام نگران مبکتی خوام من دلیم که بیانی اول خود حال دستینی و یکم کس در بیانی باشد لبکت دای بروکتا کم با دای کد نگرانت نبی باشا خواد لگل با پیرا خدا اد لگل اقداری خود با سلام به اندریا مونتی بگینا اندریا مونتی ایوالا چوی دی بردوام با هی تنبل تو درنگم بسر دادینی دی زوکا بجوله بجوله دی عربانه کراچه شو دی عربانه کراچه شو بجوله بجوله تنبل موتي مونتی مونتی استکوریا او چلا سکی من دی ها لکوا برودی پیم نگوتی بجوله های تنبل بجوله که دکم گورت خوانه مونتی مدا بیدنگ با او ساج خوما و با کیفی خوما کوات چیلی بکم هر لبر او ای خود از رقان آزاری داده امن نازم لعون دقسی لگره تو دکم غیم بردو لپیش ملاکوا نه نخیر به هیچ شویت لی دور نکم و تاوکو بلا نده چی دی که آزاری نده تو قسی واده کی که گورم آزاری موتی مده ای گم جای ناشیرین دور کوا برگری لو من داله دکه لجاتی اوی برگری لخوانه که خود کهی نبی خودی ببورا گورم مبستم اوه نبو تو سلامتی؟ بم کارت لدستم رزگارت نابی دمی قامچه چوات لی بدم تامش کد بی تو سرخوی و تی بگی که هم سگه ایمنو ایتونیا هی سرخر او چون خود در باز کرد بواد کرد چون ویره کلو پلکانی من همو تک بشینی چون جرعتت کرد چون دتوانی برام برگو رکی خود راب وستی بگرا همین با مونتی سگکا من خوانی توم نکنی تو براسی بی عزیزکم من گلتا بگل تو داده کرد نزیک مکولیم نه نزیک مکوا من گلتا بگل تو داده کرد ازار مدد خوالیم دور کوا نه مونتی بریه با فریام کوان ملوانی نازم دخن جام ای آوار فریام کوان مکده مکده مونتی برم دا فریام کوان مونتی دخن چه اگر بیتو آوا بدی بیلمو یارمتی ندم برم دا لینا گرم لبرم برم بخن چه بیارمتی بده مونتی مونتی هاوریکم ها؟ ها؟ اها مونتی بریم کن بریم خیچم بریم کن یارمتیم دن اپ اگر به هات آب او بخن کبام و یارمتیت ندادم، او سگ کده بوی تو بالام بد آخواه. یارمتیت دامو رزگارد کردم. هاتیو! واد یارم سرمان بوا. Thank you. جاب گرا کورا عربانا کم وسگا کم لایتو بت زید یالم تیگیشتی جل من بو او سگا کم دابتو بلا من سر هل ده گلمو ده رول اندریا زور خوشحال بود چون که داری چیتر لگل مونتی لیک دانا برین.